राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम शुक्ल जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल चतुर्थी गुरुवार सन 2051 तदनुसार 11 अगस्त 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान हिनासन में हुआ। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नारायण। हरेक मनुष्य को अपनी निंदा बुरी लगती है, प्रशंसा अच्छी लगती है और निंदा बुरी लगती है। जिसमें भी अपने में कोई अवगुण नहीं है और अवगुण का आरोप करके निंदा करे वो बहुत ज्यादा बुरी लगती है। मेरा कोई कसूर है ही नहीं, क्या ऐसी क्यों निंदा करते हैं? तो इसमें थोड़े सोचने की बात है, समझने की। अपने सत्संग कर रहे हैं, सत्य चीज का संग करने हैं सत्य, तो ख्याल करें कि निंदा करने वाला दूसरा है, उस पर हमारा पक्ष तो चलता नहीं। कोरा हम दुख पा रहे हैं बेशक, उसको मना कर सकते नहीं, और करने की शक्ति हो तो भी क्या फायदा है। वो मन तो आपका है, वो आपसे रुकेगा नहीं। अब उसको हमें क्या करना है, अपनी तरफ विचार करना है। मनुष्य के दुख होता है और निंदा करने वाले से द्वेष होता है, उसको बुरा समझता है। इसमें हमारे लाभ नहीं है, इसमें हमारे हानि है। किसी पर भी दोष दृष्टि करते हैं तो उसका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है। आप साक्षात परमात्मा के अंश हैं, आप जितने साधन में आगे बढ़ रहे हैं और वो दूसरे में दोष देखो तो उसमें दोष कायम हो जाएगा। आपका जितना जितना सत्य संकल्प है, अच्छे अच्छे मार्ग पर ऊंचे बढ़ रहे हैं, ऐसे की दृष्टि में जो ये दोषी है वो तो दुश्मन उनके जमा हो जाएगा, उससे छूटना कठिन हो जाएगा और हमारी आदत खराब हो जाएगी। नुकसान है इसमें, तो क्या करें कि निंदा करने वाला अपने पापों का नाश करना है, हमारे पापों का नाश करता है, और वाह वाह महिमा आदर सत्कार करने वाला हमारे पुण्यों का नाश करता है। एक बात ना ठीक एकदम ही, हमारी जितनी प्रतिकूलता आती है उस प्रतिकूलता में हमारे पाप नष्ट होते हैं, और जितनी जितनी अनुकूलता आती है उसमें हमारे पुण्य नष्ट होते हैं। क्योंकि कोई शुभ कर्म का फल है जो हमारे को आराम मिलता है, सुख मिलता है, आदर मिलता है, सत्कार मिलता है, प्रशंसा मिलती है, तो कोई कोई पुण्यों का फल है, तो उसका फल भोग लेंगे तो पुण्य तो नष्ट होगा ही। फल भोग लिया, आप जितने पैसे कमाते हैं और खर्च करते रहेंगे तो संग्रह क्या होगा? तो उसमें तो कोई बात नहीं है, पैसा तो खर्च होता फिर आ जाता है, परंतु हम पुण्य को खर्च ही करते रहेंगे तो हमारी पूंजी कैसे सिद्ध होगी? पुण्यों की पूंजी नहीं, हमें तो भगवत प्राप्ति करना है। भगवत प्राप्ति में जितना हम सह लेंगे, जितने पुण्य होंगे, शुभ कर्म होंगे, वे हमारी परमात्मा की प्राप्ति में सहायता करेंगे। मनुस्मृति में आया है कि जो ब्राह्मण भजन ध्यान जप कीर्तन अपना गायत्री जप करता है और वो जितना पुण्य का पैसा है भोजन है दूसरों से लेता है उसमें आया दुग्धा गौरव सीधती। अर्थ होता है कि जैसे दूध देने वाली गाय होती है उसको बांटा चूटा दे वो ज्यादा ताजी नहीं होती क्योंकि उनका सार है वो दूध में चला जाता है। ऐसे उनकी तपस्या पुष्ट नहीं होगी। दिखता तो अच्छा है आराम देता है आदर करता है हमारी रक्षा करता है हमारी प्रशंसा करता है दिखता तो अच्छा है परंतु उसमें हमारी तपस्या नष्ट होती है। और हमारा अगर तपस्या नहीं भजन ध्यान नहीं है त्याग वैराग्य नहीं है तो हमारे पर कर्जा चढ़ता है। जमा हो तब तो खर्च हो जाए जमा नहीं तो कर्जा ही चढ़े और क्या होगा। तो उसके आदर में सत्कार में प्रशंसा में हमारे नुकसान होता है उसको हम स्वीकार करते हैं जितने राज्य अधिक होते हैं उतना पुण्य नष्ट ज्यादा होता है। हम स्वीकार नहीं करते हमारे को अच्छा नहीं लगता तो हमारे पुण्य खर्च नहीं होते। मिठू सी बढ़ाई जाके नागणी सी नारी है संतों के लक्षणों में लिखा है। बढ़ाई बिच्छू जैसी लगती डंक मारे जैसी बुरी लगती है हमारे लगती है मीठी अच्छी लगती है। तो अच्छी लगती जितने राजी होते हैं उतना पुण्य नष्ट होता ही है उतना अपना त्याग अपनी तपस्या नष्ट होती है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमारे पूंजी कैसे होगी। दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय श्रीमता संपत्ति है संपत्ति धन दैवी संपत्ति है दैवी गुण जितने या संपत्ति है उद्धार करने के लिए दैवी संपत्ति विमोक्षाय वो दैवी संपत्ति हमारी खर्च हो जाएगी। तो परमात्मा की प्राप्ति हम कैसे करेंगे। दैवी संपत्ति विमोक्षाय और निंदा करते हैं तिरस्कार करते हैं उसमें हमारी आसुरी संपत्ति आती है जो निबंधा या आसुरी मता वो बांधने वाली है। तो बड़े सावधान रहे किसी का निंदा ना करे किसी का तिरस्कार ना करे किसी का अपमान ना करे किसी को दुख ना दे। हमने तो यहां तक सुनी है कि जो दुख दूसरे को नहीं देता है उसकी सेवा शुरू हो गई। दुख नहीं देता है उसकी सेवा शुरू हो गई। भरत जी महाराज चित्रकूट गए तो ईंधन पात किरात मिताई किरात मित्र गए तो ईंधन लाकर धर दे और क्या करे। तो किरातों ने उन्होंने कहा कि महाराज हमारी बड़ी सेवा है ये को जो आप बासन बसन कहीं कपड़ा पड़ा है कहीं बासन पुण्य पड़े हैं हम चोरी नहीं करेंगे ये हमारी बड़ी सेवा है। कितनी बढ़िया बात बनी ये हमारी बड़ी सेवा है। नहीं तो यहाँ आने के वस्त्र का बर्तन हमने नहीं देते हैं सुरक्ष से ले जाते हैं तो अब कोई चीज कहीं पड़ी रहो हम चोरी नहीं बड़ी सेवा का ही। तो वहां से एक मजाक सीख दिखती है पर बात सच्ची है। किसी को दुख ना देना कोई मामूली बात थोड़ा ही है बड़ी बात है। तन कर मन कर वचन कर देतन काहू दुख तुलसी पातक जरत है देख तो उसके मुख। जो तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से किसी पद से किसी अधिकार से दूसरे को दुख नहीं देता उसके मुख देखने से पुण्य होता है इतना वो पवित्र हो जाता है। कितनी विलक्षण बात बताई। अरे दुख न देने में क्या खर्च होता है। दुख देने में तो परिश्रम होता है कुछ खर्चा करना पड़ता है दुख किसी को न देंगे। आजकल के प्राय इन बातों को समझते नहीं है। मैंने पुस्तकों में देखी है संतों की वाणी सुनी है विश्वास तो अच्छी लगती है आपको कह देता हूँ। लोग तो कहते हैं जितना दुख दे दिया जाए दूसरे का हक ले लिया जाए उतनी बहादुरी और वाह वाह होती है। ऐसा चलता पुर्जा है जो लखपति बन गया है। यहाँ तो चलता पुर्जा अगारी पुर्जा पुर्जा पुर्जा बिखर जाएगा महाराज मुश्किल हो जाएगी। तो याद चतुराई मानी जाती है होशियारी मानी जाती है। कलयुग में तो यही होशियार सोनों का सरदार तो चोर ही होता है डाकुओं का सरदार डाकू ही होता है तो वो सरदार है ही उस समाज में जो सरदार है। तुम वास्तव क्या चीज है ये सोचने की बात है। तो हमें अपनी बढ़ाई को लेकर राजी नहीं होना चाहिए। हे नाथ हे नाथ हे नाथ ऐसा करना चाहिए। हनुमान जी महाराज सीता माता की खबर लेकर आए, अपने प्रभु को सुनाने लगे, तो प्रभु कहने लगे कि रावण पाल दिया, ऐसा रावण जिसका पालन करा, ऐसा लंका बंका दुर्ग में ऐसा उसका गढ़, उसको कैसे जला दिया तुमने, ऐसे जब करी प्रशंसा तो त्राही त्राही करके चरणों में पड़ गए। अब त्राही कौन आप हटा दी थी, क्या आप हत सही त्राही त्राही कर गए, क्यों कि महाराज आप बड़ाई करो, मैं कैसे इसे पोमिर जाऊंगा, फूक भर जाएगी तो नुकसान जो है ना, तो बचाओ बचाओ बचाओ बचाओ बता बढ़िया एकदम ही। तो ये महिमा है, ये बढ़िया चीज नहीं है, लगती तो अच्छी है भाई, आपको हमारे को सबको अच्छी लगती है, एक किसी को कहे बुरी लगे, कोई ऐसे ही होंगे जिनको लगे, मन लगती है बुरी, ऐसे भी कुछ कुछ देखने में आए हैं मेरे, पर तो हमको अच्छी लगती है, अच्छी तो लगती है, पर बात ये है, एक कहानी याद आ गई, एक चोर था, तो वो दाणिया की दुकान में से रात्रि में चोर गुड़ ले आया, गुड़ तो काफी ले आया, अब घर में तो खर्चा इतना होता नहीं, कशेर गुड़ पड़े तो हमारा गुड़ पड़ा है आपके तो बिक जाएगा, ले लू, तो वो शेठ लेने लगा और थोड़ा ज्यादा भी ले ले, थोड़ा खा भी ले, क्यों वो बोला खा गुड़ तेरा ही, खा गुड़ तेरा ही, तेरा ही तो है, मैं तो लाऊ तेरे को पता नहीं है, मैं इनका खा रहे हूँ, मैं खा रहा है तेरा ही, ऐसे राजी हो रहे हूँ मैं, घा गुड़ तेरा ही गुड़ है, खा ले जितना खा ले कम तेरा ही होगा, मेरे क्या कम है, मेरे जितने पैसे बटे उतने हमारे तो मुफ्त में ही है, खा गुड़ तेरा ही, जो तेरा ही गुड़ खा लो राजी हो जाओ, तो पुण्य नष्ट हो रहा है ना, अपना गुड़ खाई जा रहा है, राजी हो रहा है, इस वास्ते अपनी प्रशंसा में आदर में राजी नहीं होना चाहिए, भगवान को हे नाथ हे तो बचाओ प्रभु को पुकारो तो ठीक रहे। निंदा करे से दुख होता है, तो एक संत ने कहा है कि मन निंदया यदि जन परितोषमेति नन्व प्रयत्न सुलभो यमनुग्रहो मे श्रेयोर्थिनोऽपि पुरुषा परतुष्टि हेतु दुःखार्जितान्यपि धनानि परित्यजन्ति। मन निंदया यदि जन परितोषमेति, मेरी निंदा करने से किसी को संतोष होता है, उसको सुख होता है, ऐसे कर दिया मैंने, उसकी कैसी कृपा है मेरे पर, कितनी मेहरबानी है, पाप का भागी होकर मेरा पाप नष्ट करके राजी हो रहा है, पापों के नष्ट करने में राजी हो रहा है। अरे दूसरों को राजी करने के लिए जो पसीने की कमाई का पैसा भी खर्च करते हैं कि दूसरे राजी हो जाए, और हमारा पाप खर्च होता राजी हो रहा है, कितनी कृपा है, वाह वाह वाह, कितनी मेरे पर कृपा है। मन ने दया यदि जना परितोष में नन्व प्रयत्न सुलभ अप्रयत्न सुलभ, मेरा अनुग्रह कितनी मेरे पर कृपा है। तो कोई करता है तो समझना चाहिए कि मेरे पर तो कृपा कर रहा है, और उसके विरोध नहीं करना, दया आनी चाहिए, ये मुफ्त में पाप का भागी पड़ रहा है, मेरे तो कोई पापों का फल है निंदा, जो को निंदा उन्हें पाप नष्ट हो जाएगा, ये मुफ्त में नया पाप कर रहा है, तो दया करनी चाहिए, हृदय द्रवित होना चाहिए, पगा पड़ जाना चाहिए, वो चाहे कुछ समझो, वो समझेगी इधर हार गया ये तो घबरा गया, तो है हम घबरा गए तो घबरा ही गए हम, तो क्यों हमारा पुण्य नष्ट हो रहा है, इस बात हम रक्षा करते हैं अपनी, तो फिर हम संतोष कैसे करें, कहते निंदा करता है तो सावधान होना चाहिए। बताया है कि ये बड़े सज्जन हैं, जीवन तुम्हें शत्रुगणा सदैव येषाम प्रसादात् सुविचक्षणोऽहम् श्रेयोर्थिनो विपुरुषा परतुष्टि हेतु। जीवन तुम्हें शत्रुगणा सदैव येषां प्रसादात् सुविचक्षणोऽहम् यदा यदा मे विकृतिं भजन्ते तदा तदा मां प्रतिबोधयन्ति। कहते हैं कि जो क्या कहा, जीवन तुम्हें मेरे जीते रहे, मेरे जो निंदा करने वाले अपकार करने वाले जीवन तुम्हें भेजना, ये नाद ये जीते रहे चिरजीवी हो जाएंगे, क्यों कि उनकी कृपा से मैं सावधान रहता हूं। हम लोग विचार करें तो जो तर्क करता है उनसे हम सावधान होते हैं। ये आपके काम करता है, हमारे काम ज्यादा पड़ता है। तिरस्कार करते हैं, मोटा खाते हैं, ये मस्त रहते हैं, भी तो बात तो ठीक कहते हैं भाई, मुफ्त में खाते हैं, ये खाते ही मुफ्त में, कमाते नहीं कौड़ी, ये चल बढ़िया बढ़िया चीज लेते हैं, करते तो है ही, सच्ची बात है। तो वे जीते रहे क्यों? यदा यदा वे विकृति भजनते, तब जब जब हमारे में दोष आता है तदा तदा माम प्रतिबोधि जगाते हैं। गुरु भी इतने सावचेत नहीं रहते जितनी मेरा निंदा करने वाले सावचेत रहते हैं। कहीं हमारे में होता है, बाबा जी तुम गाड़ी पर क्यों चढ़े, तुम्हारे कौन से बेटी का ब्याह है, क्या करोगे, कहीं बढ़िया बात है, हम गाड़ी पर चढ़ो कह रहे, तुम फर्स्ट क्लास क्यों चढ़ गए, तुम हवाई जहाज क्यों चढ़ गए। जब जब हमारी गलती होती है, थोड़ी भी गलती तो पट कह देते हैं, तो इतने सावधान गुरु भी नहीं रहते, वे भी इतना नहीं चेताते जितने भी चेताते हैं, तो कितनी कृपा है बताओ। मेरे तो काम पड़ा ऐसे करते हो भाई, त्यागी हो, त्याग किया, हम त्यागी नहीं, हमारे कमी है भैया, आप सह लो, दूसरे कमी सहना सज्जनों का काम है, हमारी कमी है, और क्या कहे बताओ, सच्ची बात है, वो कहते बात सच्ची है भाई, तुम कमी कहते हो ठीक कहते हो। एक पुरानी बात याद आ गई, छोटी अवस्था थी, मैं पढ़ता था, ज्यादा छोटा नहीं था, तो बोलने की कुछ आदत मेरी पहले थी, अभी बोलता ही हूँ, ज्यादा बोलता हूँ, जो कुछ ऐसी साधु हो गए तुम, ऐसे त्यागी ऐसे हो गए तुम, आचरण अच्छे नहीं है, तो उदंडता मेरी, उदंडता बताओ गुण नहीं है, उदंडता आई कि हम आपका अन्न खाते हैं, अब अन्न है जैसे ही हमारा मन होगा, यादृशम भक्षिये चारणम बुद्धिर्भूता ऋषि दीपक स्तिमर मशनाती जल से प्रसूय थे, जैसा अन्न खाओ वैसा मन बने, तो अन्न आपके घरों का खाते हैं, इस बात मन हमारा ऐसे ही बनता है, तो दीपक है वो अंधेरे को खाता है तो काजल पैदा करता है, हमारी बुद्धि ऐसी हो गई आपका अन्न ऐसा ही। ये अच्छा नहीं है उत्तर, उदंडता का उत्तर है, बढ़िया नहीं है, परंतु अब उदंडता है जो कह दी हमने, हम क्या करें बताओ, वो तो दोष बताओ हमारा, हम बताओ दोष उसका, तो लड़ाई हो गई, ये कोई फायदे की बात नहीं है, दोष तो अपना और उसको दूर करो तभी काम ठीक होगा, उदंडता आगे कह दिया इसलिए से, एक बड़ी बात याद आ गई। तो वो कहता है तो ठीक कहता है, यदा मदा में विकृति भजनते, जब जब मेरा कोई अवगुण हो, खराबी से बात हो, वह सट बोधन करता है, देख तू ये गलती करता है, ये गलती करता है, तो वो हमारा फायदा करता है, कि फायदा तो करता है, सही नहीं जाती, क्या करे उस समय, करें क्या, तो करने की बात बताऊं, उसमें अपने दोषों की तरफ देखे, अपनी भूलों की तरफ देखे, मैंने कहां गलती करी है, कहां मैंने भूल करी है, कहां ऐसा किया है, तो अपने में निकले तो उस भूल को सुधार देना चाहिए, अब सुधार देना भाई, अब ऐसा नहीं करेंगे, अगर भूल नहीं है, हम ठीक तरह से हैं, हमने कोई बिगाड़ा नहीं है, तो अपने अच्छाई पर विश्वास करना चाहिए, उस निंदा पर क्यों विचार करो, और अच्छा भाई मैंने तो कसूर किया नहीं, अब ये कहते हैं तो क्या पता कैसे है, कोई कसूर भूल में हो गई होगा, खोज करो, और नहीं हो तो अपना जो अच्छा आचरण अच्छा भाव है उस पर अपने आधार रखो, मन में शांति मिलेगी। वो इतना कहते हैं हमने तो कुछ नहीं कहा, हमने तो हमने कोई कसूर भी किया नहीं, तो उस अच्छाई के ऊपर अपने को रखना चाहिए, इस करने से बड़ी शांति मिलती है, समाधान हो जाता है, करते हैं वे क्रोध विरोध करते हैं, तो ये बड़ी काम की चीज है, अपने आचरण में गड़ी हो गलती हो तो सुधार करना चाहिए, और नई गलती हो तो संतोष करना चाहिए कि करीब नहीं हमारे तो पाप नष्ट होते हैं, ठीक ही है, और हमारे सावधान रहना है, ऐसी गलती अपने करनी नहीं है, ये कहते हैं जैसे कहीं नहीं है तो अच्छी बात, तो अपना जो अच्छापन है उस पर थोड़ा विश्वास रखो, उन पर थोड़ा आधार रखो, क्यों जैसे आधार भगवान का है ऐसे अच्छे आचरण का भी आधार होता है, उससे बिल्कुल शांति मिलती है, जैसे भगवान का आश्रय है जो, तो सद्गुण सदाचार अपना है उस पर थोड़ा विश्वास रखो कि हमने तो ठीक ही किया है, तो फिर क्या करें, फिर माफी मांग ले उनसे, और क्या माफी करो महाराज, आप तुमने ऐसी गलती करी, ऐसी गलती, ऐसी बातें कोई सुनी हुई है, एक बार की बात याद आ गई, आप क्षमा करेंगे, गोरखपुर में हम लोग थे, तो शेर जी श्री जयदयाल जी ने जयदीर हम सत्संग कर रहे थे, तो एक आदमी ने आकर कहा बीती हुई घटना है कि देखो तुम ऐसे आदमी हो पर तुम्हारे पक्षपात है, तुम अपने पक्ष में आदमियों को रखते हो और हम आपके पक्ष के नहीं है इस वजह से हमारे पक्ष निकाल देते हो। अब शेठ जी कह के भी हमारे पक्षपात नहीं है तो किसी को माने, अगर पक्षपात है तो असत्य हो जाए। तो ऐसे बिल्कुल बोले कि भाई ये मनुष्य कमजोरी होती है, मनुष्य में कमजोरी होती है, वो पक्षपात रहती है, ऐसी कमजोरी हुआ करती है मनुष्य में, इसमें नई बात क्या है। ये भी नहीं कि मैं अवगुण मारे पक्षपात है, ये भी नहीं और मेरे पक्षपात नहीं है, ये भी नहीं कि ऐसे भाई कमजोरी होया करती है, आपको क्षमा करनी चाहिए। मैंने देखा कितना बढ़िया उत्तर दिया, कसूर था नहीं। शेर जी अग्रवालों में गोविंद का है, गीता प्रेस में, गीता भवन में, आपके सुरु ऋषिकुल में, सुरु औषधालय में, उनके कई काम है, उन कामों में आप गोविंद का एक ही नहीं मान पाओगे। उनके इतने बड़े बड़े कामों में गोविंद का एक दो चार कोई भूला पड़ा मिल गया तो नहीं पाओगे, इतना ख्याल रखते हैं गोविंद का जी कि मेरे पक्ष का, मेरे कुटुंब का, मेरे पक्ष का किसी को मैं रख दूं तो रख तो सकते हैं, ये बड़े बड़े काम है उनमें रख दे तो आपको मिलेगा नहीं। पर इस तरफ मनुष्य दृष्टि जाती ही नहीं, ये ख्याल ही नहीं जाता कि ये क्या कर रहे हैं, तब भी विचार कर दे तुम्हें। पर कहने पर ये नहीं कहा कि भाई हमारे पक्षपात नहीं है, सर वे निगाह रखते इस बात की, आप लोग जानकार हो खोज कर दो, गीता प्रेस में, गीता भवन में, जहां जहां बड़े काम है उन कामों में देखो, बोले भाई बंधु कुटुम्बी कोई एक भी आदमी मिल जाए, ये तो अपनी अपनी पार्टी का, अपनी अपनी जाति का आदमी वो लगाता है, लगा देता है। तो मेरे को पता था इस बात का, मैंने क्या उत्तर रहेंगे, कैसी मनुष्य की कमजोरी होती है भाई, अपने अपने पक्ष करते हैं, अब होती तो है ही दुनिया में, तो इसमें वो समझेंगे हाँ चुप हो गए गलती है, तो क्या हर्ज हुआ, दोष हमारे में नहीं है, तुझे ने दोष देख लिया तो हर्ज क्या है, गुण दोष है दृष्टि दोष हो गुणस्तूप है वर्जित, सुनहु तात माया कृत हो गुण और दोष अनेक, माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखिए, गुण क्या है किसी का गुण दोष देखना नहीं, गुण या उभय मन दोनों गुण दोष नहीं देखना, गुण या उभय देखिए, देखिए सो अविवेक, किसी के गुण दोष देखना है ये अविवेक, ये अज्ञान है, ये मूर्खता है, दूसरे का गुण दोष क्यों देखे, देखे तो दूसरा गुण भले ही देख लो, देखिए सो अविवेक है, अज्ञान है। गुण दोष दृष्टि दोष संस्कृत में ये है, गुण दोष दृष्टि दोष गुण तो है वर्जित, गुण दोष देखे ही नहीं, भगवान का स्वरूप देखे, गुण देखा दे, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जैसी भावना जिसकी जैसी भावना तैसो ही फल हो, प्रभु मय जग लखी नयन सफल कर राम मंत्र सब बानी, प्रभु मय जग लखी सी राम मय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी। कि महाराज कैसे करें, उसमें दुराचारी है, दुर्गुणी है, पाप करते हैं, हिंसा करते हैं, हत्या करते हैं, कि भाई ये है, अभी कलयुग है तो भगवान कलयुग जी लीला करेंगे, अभी कलयुग है ना, नृसिंह भगवान प्रकट हुए प्रहलाद जी के लिए तो हाथ चार हाथ ये मनुष्य यहाँ सिंह भाग बना हुआ तो डर गए सब, देवताओं स्तुति करी एक एक श्लोक, देवता एक श्लोक बोले सर जब सामने डर रहे कम है तेज इतना जो आप देखो स्तुति करते दो, एक दो चार श्लोक नहीं बोल सकते, एक एक श्लोक रवाने हुए डरते हैं। ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि माता जी आप शांत करो, लक्ष्मी जी बोले मैंने ऐसा रूप कभी देखा नहीं कभी ऐसा रूप नहीं देखा, मेरे भय लगता है, जुड़े तेज वजह से प्रहलाद से न हो गया, उसको पकड़ लिया, चार हाथ और शंकर चक्र लिया हुआ है, एक हाथ उसके नीचे दिया, हाथ पर बैठा दिया इन हाथ पर और ऊपर से हाथ दिया, चाटने लगे। अब बोलो चाटा करे आदमी, क्या चाटना क्या जरूर है, तो वैसे पशु बना तो पशु का काम ही करे, वैसी लीला करे अब तो लीला क्या करे बताओ, तो इस तरह से कर दूंगा तो कर दूंगी लीला करते हैं भगवान प्रहलाद को, अब चाटते हैं जीव करके गाय राजी होगा ना, चाटेगी आपको देख लो, बुला करके शीश से जा लो आपको चाटेगी, कड़ी कड़ी जीभ बना जैसी होती है, जाऊं जैसी लगा दे, बैल जैसी, छोटे बछड़ा होता है उसको चाट के खून आ जाता है बछड़े के, उनको तो प्रेम आता है और खून आ जाए। बहुत कर लीजिए, बहुत ही आपने देखा ही होगा, तो सब देखी, हमारी भी देखी हुई है, तो वो प्रेम करती है। तो भी भगवान पशु बने तो पशु की तरह ही आचरण करेंगे, वहां भगवान विष्णु की तरह कैसे आचरण करेंगे? सब डर गए, घबरा गए सब के सभी, और बना नख से चीर कर गए, वो खून में छिड़ती आंतरी, और देखते हैं कि महाराज क्या संभालते हो, कोई पूछा नहीं, पूछे क्या संभालते हो, एक प्रहलाद निकले जैसा कोई और भक्त मिल गया, इस शरीर में कोई मिल जाए, ऐसा भक्त मिल जाए कोई, तो ढूंढते हैं उस शरीर में। भगवान की लीला कौन समझ सके, कैसे कैसे लीला करते हैं, उनके वरदान था, सबका सब वरदान ठीक कर दिया है। ऐसे मैं किसी ने रात में नहीं हूँ, दिन में मरू नहीं तो आधा दिन ऊपर बाधा उस समय मारा, बाहर मरू नहीं भीतर मरू तो दरवाजे के ऊपर मारा, ऊपर मरू नहीं नीचे मरू नहीं गोद में ले लिया, सूखे से मिलू नहीं आला से मिलू तो नख से चीर दिया, आला कैसा था ना सूखा कह सकते, ऐसे सगड़ा जितना वरदान था वो न मृग न मानुष न मृग है न मनुष्य है, ब्रह्मा जी की सृष्टि से नरम हो, ब्रह्मा जी सृष्टि नहीं है, लो से मनू नहीं लकड़ से मरू नहीं, लो नकड़ से मरो नहीं सो मरो मौत नखरी, नख कोई मरिया करे आदमी नक से मर गया तो तारी गद्दे तू ही जाने। सांस पुत्र सागर के होता तप कियो अखरी, थारी गद्दे तू ही जाने, आग मिलो नहीं लकड़ी मिलो ना आग लकड़ी को मिलिया नहीं भस्म हो गया, ऐसी ऐसी दशा है महाराज, लो लकड़ से मरो नहीं सो मरो नाग नशरी, हेना कुछ तप कर में आयो भर पायो जबरी, लो लकर से मरियो नहीं जो मरियो मौत नखरी नखरी मौत मर गया नखरी मर गया, कितनी आश्चर्य बात है। तो ऐसे भगवान की लीला है, तो अभी कलयुग है, कलयुग लीला कर रहे हैं, तो कलयुग लीला कर रहे आप जो निषेध क्यों करते हो? तो एक बात मैंने संतोष सुनी है कि क्यों कहते हो कि खत्म करते हैं उनमें चिल्लाना कम चलेगी, नहीं तो वो जीते वो काट देगा, काट देगा जीते कोई के मरिया हुआ है मन सब मरिया मरिया है, तो चिल्लाना चाहिए जोर जोर से, ये काम है कर्तव्य है मनुष्य का कि चिल्लाओ ऐसे क्यों करते हो? आदमी के जन्मते में पैदा होने में 9-10 महीना लगे और मरने में क्या ताल लगे, एक थोड़ी देर में हजारों को लाखों को मार दे, अरे वो अपने कहते 8-10 लड़का होता है उनके शोर को पहले खत्म ही कर दे, पैदा ही ना होने देना, तो इस नाश करने की विद्या कोई बढ़िया है? और वो करते हैं साहब कलयुग है, करें क्या करें, क्या क्या रो चिल्लाओ, अरे मार मत करो, अरे मारो मत, रे मारो मत, रे चिल्लाओ जोर जोर से, और हम क्या करें बताओ, जब उनके हाथ में राज है उनके हाथ में हुक्म है, क्या करें उनका, तो रो और क्या करें, रोने से कम कम से कम थोड़ी शस्त्र कम चले तो अच्छी बात है, नहीं तो विचार कर दिया है। एक बहन मिली उसे बात बताई, तो वो नर्सों के पास चली गई अपने पेट को दिखाने कोई बात थी, तो उन्होंने पीछे ही पड़ गई कि अपने से करा ले पीछे, वो तो भाग कर आ गई, बचना मुश्किल है, कहा कि 7,000 रुपया तुम देंगे, कल परसों की बात है, 7,000 रुपया देंगे, बोलो एक नष्ट कर दो 5-7 आदमी पैदा होने वाले बंद हो जाए तो 5-7 हजार रुपया लग जाओ, बोले मनुष्य नहीं रहना चाहिए, कहते हैं खाएंगे कहां से, जब सृष्टि कम थी आपके देश में आदमी कम थे उस समय में विदेशों से अन्न आया था, और आज विदेशों में अन्न यहां से जा रहा है, तो अन्न ज्यादा पैदा हुआ कम पैदा हुआ, सोचो ये मेरी नहीं है, आप आंकड़ा देख लो, पहले कितना अन्न आया था बाहर से, आज बढ़िया बढ़िया चावल आम आदि बढ़िया बढ़िया पदार्थ, क्षण का बनाया हुआ बढ़िया कपड़ा यहाँ नहीं जाता विदेश में जाता है, बढ़िया बढ़िया चीज विदेशों में जा रही है, तो उपज होती है तो भी जाती है, आदमी ज्यादा हो गए तो उपज करेंगे, 200 रहा हो तो क्या करेंगे, उपज करेंगे, फैक्ट्री चलाएंगे, आप खेती करेंगे, क्या करेंगे? गाँव में ऐसी दशा हुई, बूढ़ा बूढ़ी बैठे हैं, छोरा दोनों मर गया, अब पानी पाने वाला कोई नहीं है, हम दक्षिण में गया एक माई मिली, महाराज उसको आशीर्वाद दो कि 2 छोरा थे, एक तो पागल कुत्ता खा गया, एक अब रहा, इसको आशीर्वाद जीता रहे, तो पहले तुम खत बंद तो तुमने कर दिया, अब जीता रहे मैं आशीर्वाद दे दूं, मेरे पास नहीं भाई आशीर्वाद, मैं क्या करूं, ये दशा हो रही है अभी वर्तमान में, दूसरा क्या करेंगे आप बताओ। 800 बीघा जमीन है, 2 छोरा, 1 दोरा नौकरी में है, अब वो माँ बाप की सेवा करे, जमीन संभाले, 1000 आदमी है तो 2 हम है, 2 हमारे पैदा हुआ तो 1000 के 1000 रहे ना, 1000 कैसे रहे, मौत जी रही है जी, मौत मरी नहीं है अभी, वो मरेगा वो कहाँ से आएंगे, 1000 में से आएंगे कि बाहर से आएंगे, दृष्टि नहीं जाती, आश्चर्य की बात है। मैं कभी कहता हूँ तो इधर तो सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया, आश्चर्य करते लोग, ये तो बात आपने ठीक कही, ठीक क्या तो मर रहे हैं आदमी, धरा तो मर रहे हैं, पैदा होने में 10 महीना लगे और मारने में क्या देर लगे और बंद करने में क्या देर लगे। हमारे बहना कही आती है, आपको जवाब कोई हो तो बताओ कि महाराज इतने वर्ष हो गए हमारे छोरा नहीं है, कल ही बात हुई केवल मेरे पास है बहना, मेरे पास बेटा है नहीं, मैं बेटे दे दू तुम्हारे को कहा से दे दू, आपकी कोई हो विद्या तो बता दो भाई, मेरे को बहुत ही पूछते है बात बालकों वाले, जिनके बालक नहीं है निकल के बात बताऊंगी, मेरा एक दूसरी बहन चुपचाप इतना वर्ष हो गया ब्याह किए उसे बालक नहीं होगा, अब मेरे कोई विद्या आती नहीं, क्या बताऊ, ये तो बता दू दे दू, ये दशा आज हो रही है। अरे जो गर्भपात करेगी वो रोवेगी, उस पर नहीं होगा, लक्ष्मी जी ने गर्भपात किया तो लक्ष्मी जी का संतान हुआ तो सुनो गर्भपात करी उसको मिलेगी, जो अच्छी अपने पास संपत्ति है उसका दुरुपयोग कर संपत्ति नहीं मिलेगी। पानी आज ढोलते हैं यूं ही स्टेशन पर देखा चलता है, यूं मूल कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं और खर कर पानी चल रहा है, मेरे को आश्चर्य आता है, दुख होता है मन में, कहीं क्यों कर रहे हैं, निरर्थक जल जा रहा है, ऐसे निरर्थक पानी गिराने वाले को प्यासा मरना पड़ेगा, चाहे इस जल में चाहे अगड़ी में, अन्न का ऐसा बर्बाद करने वालों को अन्न नहीं मिलेगा, नौकर अच्छा है और मालिक उसको तंग करता है तो उसको अच्छा नौकर नहीं मिलेगा, और अच्छा मालिक है नौकर उसको तंग करता है तो उस नौकर को अच्छा आदमी नहीं मिलेगा, मनुष्य शरीर मिला है आप दुरुपयोग करते हो, मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, भगवान की न्याय है, तुम्हारे को मौका देते हैं तुम उसका दुरुपयोग करते हो तो अगर ये नहीं मिलेगी, नहीं दिखाएगी, आप बालकों पर कृपा करके लड्डू देते हो वो फेंक दे पेशाब की नाली में, आप राजी हो जाओगे, यार थोड़ा यूं क्यों करता है, थप्पड़ लगाएंगे, नष्ट क्यों करता है, खा ले दूसरे को दे दे, बिल्कुल किसी काम ना वजह करता है, ऐसे आपको सुगर उसर मिला है, सत्संग मिलती है, सत्संग का तिरस्कार करता है उसको सत्संग नहीं मिलता, आदर करता है उसका आदर होता है, क्षमा करेंगे मैं क्षमा मांग ले तो मेरी बीती हुई बात बताता हूँ, मेरे मन में कभी बातें आती है तो वे कोई सज्जन ऐसे हैं जो आते हैं कभी नहीं आते हैं कभी आते हैं ऐसे, तो मेरे मन में आती आज बातें उस आदमी के काम की है, मैंने देखा है तो वो आदमी नहीं मिलता, कभी आता है कभी नहीं आता, वो आदमी उस समय नहीं मिलेगा जिस समय मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, मेरे मन में आज उस आदमी काम की बात है वो नहीं आएगा, तो तिरस्कार करेगा उसी बड़े भाई कैसे अभी मिलेंगे, भगवान का दरबार है जो सत्कार करे आदर करेगा उसको बात बढ़िया मिलेगी, दान देने वाले भी कहते हैं हम लोग अच्छे संतों को देंगे अच्छे महात्माओं को देंगे तो उनको अच्छे महात्मा मिलना मुश्किल है, अरे को तो देता नहीं अच्छे संतों को देगा, अरे अच्छे संत ऐसा करे कोई अच्छे हो तो उनको सुनाएंगे वे भी अच्छे महात्माओं को देखते फिरेंगे तो हमारे पास साथ माथा पसी कौन करेगा, अच्छे संत अपने से अच्छा देगा, आप अच्छे अपने से अच्छा, वो अपने से अच्छा, अभी महात्मा भी अपने से अच्छा कोई ढूंढते फिरेंगे हमारे कौन सुनाएगा, आप विचार करो जरा, तो क्या दशा होगी हमारी, मैंने चीज देखी है मैं भोग रहा हूं मेरे पास में है, जो भाई सबको उदारता से देता है उसकी चीज मेरे विशेष काम में आ रही है, अरे कंजूसी से देता है वो विशेष काम में नहीं आती चीज, वो बांधता है कि स्वामी जी को खिलाना है, तो हमारे साथ क्या देंगे, चिंता की बात है कि स्वामी जी को दूध पिलाना है, माई ले जाते हैं दूध नहीं पिला, हमारे पड़ते हम स्वामी जी को क्यों पिलाएंगे, हमारे पिलाएंगे जैसे पिलाएंगे नहीं, स्वामी जी को भी पिलाओ, ये कपड़ा स्वामी जी को उठाओ तो मैं संक्रांति एक रोटी खा लूंगा इतना भी, बांधते हैं वे देते तो हम बांधते हैं, महाराज काम आ जाए, महाराज काम आ जाए क्यों, अब देते तो करते तो है दान यार, बांधते हैं अगले को आप खाना महाराज आप रोटी खाना, मैं खाऊं से फेंक दू तुम्हें क्या मतलब, जब तुमने दे दी तो उस पर मेरा हक रहना चाहिए, दे रोटी तो दे दी, हक अपना रखे पूरा अधिकार रखे तो दिए कहा है तुमने, तुम्हें तो बांधा रोटी के बदले हमारे को ये देना है, ये देना नहीं है, खुशी आप देश को दे दो, भले ही दे दो, तूड़ी लगा दे, आग लगा दे, तो भी राजी होना चाहिए कि महाराज ने दया दी, अच्छी बात, तब तो देना चाहिए, नहीं तो इस भरोसे देना नहीं चाहिए। महाराज जी खाए यही खा रही, तो कितना खाओ महाराज, आप विचार करो थोड़ा अपने आचरणों की तरफ, भावों की तरफ विचार करो। मेरी ये बात आई कल परसों मेरे सामने आई बात, ये तो मेरे को मालूम हुआ, कोई साथ वाले बता रहे कौन बता भी सकता हूँ, अरे वो कहने की चीज नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात है, सच्ची बात है, सबको देता है उसमें महात्मा मिल जाएंगे, सत्संग करता है उसको महात्मा मिल जाएंगे, और नहीं करता है उसको सत्संग मिलना मुश्किल है। कोई महात्मा आएगा तब करोगे, तो महात्मा ने डीगते रहो, नहीं तो करते करते सत्संग मिल जाएगा, सत्संग करते रहे तो सत्संग मिलता रहता है। एक राजा थे, कहानी हमारी सुनी हुई बता दें आपको, एक राजा थे, तो उनके मन में आया कि हंसों के दर्शन करें, तो किसी संत से पूछा कि महाराज हंसों के दर्शन कैसे हो, तो उसने कहा कि देखो तुम्हारा जो एक मील डेढ़ मील में बगीचा है बड़ा, इस बगीचे में तुम सब पक्षियों के लिए चून रखो, बाजरी के दाने भी लगो, ज्वार भी रखो, मक्की भी रखो, मतीरों के बीज आदि भी रखो, सब तरह पक्षियों के लिए चून रखो, छोटे छोटे दाने भी रखो चिड़िया के लिए, और उनके लिए मोती भी रखो, जो बेधे हुए नहीं हो ऐसे मोती भी रखो, और दूध और पानी मिलाकर वो भी रखो, तो हंस आ जाएंगे, कभी न कभी आ जाएंगे, रखो आदमियों को रख दिया वहां, तो पक्षी आने लगे महाराज, जल की पानी की और वृक्षों की बड़ी बहुत आए, तो वृक्षों पर तो वृक्ष रहते हैं और वहीं सूखते हैं, कहीं आकर चले जाते हैं, कहीं वृक्षों पर रहते हैं, बहुत पक्षी आने लगे, बहुत पक्षी, यार पक्षी जाए वहां कुछ भी वहां सा प्रबंध है, तो वो बढ़ते बढ़ते बहुत पक्षी बढ़े, तो मानस सरोवर तक बात पहुंची कि वहां बड़ा अच्छा प्रबंध है खाने पीने की, तो हंसों ने पूछा कि वो मोती भी है कैसे, इसको तो हमें पता नहीं, ये जानते हैं कि सब तरह के पक्षियों के लिए सोन है और सबके लिए सुगा मिलता है, जल मिलता है, रक्षा होती है, वृक्ष बहुत है रहने के लिए, अच्छी बात है, तो हंस सबके लिए मिलता है तो हमारे लिए भी होगा, तो हंस आए तो बिना बेधे होते साफ मोती पड़े हैं, जल पानी दूध पड़ा है, तो सुबह तो वे जाकर आदमी दौड़े कहा सब हंसों का दर्शन कर दो, कर लो, लाल पैर होता है, पैर ऊपर मुख भी लाल होता है, ऐसे बहुत सफेद होते हैं और दूध में दूध दूध पी लेते हैं, पानी पानी छोड़ देते हैं, ऐसे आए तो दर्शन हो गए। इस तरह से जो सत्संग भजन कीर्तन करते रहे करते रहे और सुने लोग दूर दूर, तो अच्छे अच्छे संत चलते हैं, तो वहां बड़ी सत्संग होता है, वहां बड़ा कीर्तन होता है, वहां रामायण का गीता का पाठ होता है, लोग ऐसे सब लगे हुए हैं, तो अच्छे अच्छे संत वहां जानकर जाएंगे, भाई ऐसा लोग सुनने वाले तो अपने भी चलो, तो ऐसे करे करे संत भी आ जाएंगे, अच्छे संत भी आ जाएंगे, अपने आप काल काल करोगे ये जो संत हमारे हैं ये अच्छे नहीं है, वहां अच्छे मिलना मुश्किल है, क्योंकि आपके तो मनुष्य में बात है ना, लोभ लगा है, ये लोभ सब जगह ठगाई करता है, लोभ माया ठगा जाता है, अपने समझ लो, चीज महंगी मिलती है सस्ती मिलती है, व्यापारी लोग समझते हैं इस बात को, तो सस्ती में नफा ज्यादा होगा कि महंगी जाए, महंगी फिर कितनी महंगी होगी, तो सस्ती मिले उसमें लाभ ज्यादा होगा, इस वास्ते सस्ते साधु मिले उनको भोजन दो, उनको दो तो अच्छे संत भी आ जाएंगे, उनको तो देते नहीं तो अच्छे संत भी नहीं आएंगे, वो तिरस्कार करते हैं ना, वो तिरस्कार की बात पहुंचेगी वहां कि वो तो हरे को रोटी नहीं देते हैं, तो क्यों जाएंगे वे अपने। एक सज्जन थे वो बड़ी कथा अच्छी कहते थे, पंडित नाम अभी याद नहीं है मेरे को, बहुत अच्छा करते थे। एक धनी शेठ ने कहा कि महाराज कोई सेवा बताओ, कुछ खर्चा करूं मैं, सेवा बताओ, तो महाराज ने कहा तुम ऐसे करो सदा व्रत लगा दो, बनाकर रोटी और दाल रोटी दिया करो, भोजन दे दिया करो, तो महाराज कहने से सदा व्रत खोल दिया, महाराज कोई सेवा सीधा सेवा बता दी, पंडित है ब्राह्मण से पंडित, सेवा बता दी, वो देने लगा महाराज, एक दो दफा आए देखा फिरा, लोगों से पूछते रहे भाई कैसा बर्ताव करते हैं, तो अच्छा करते हैं, दो चार पांच वर्ष हो गया, उसके बाद पूछा लोगों से कि महाराज कैसा करते हैं ये, कि महाराज अन्न तो देते हैं बस तिरस्कार बहुत करते हैं, साधु का धड़का देते हैं, तिरस्कार करते हैं, सब दिन हमारे तंग करते हो, जाओ ऐसे कर बहुत तिरस्कार करते हैं, अच्छा ठीक है। तो महाराज ने क्या किया, रात्रि का 11-12 बजे आडा खटखटाया, ये कौन है? कहते एक भूखा आदमी है, एक भूखा है। अरे भूखा है तो कल आना, दिन में आना, अभी नहीं। कह नहीं सर भूख लगी है, अभी तो कृपा कर दो। कि मानता नहीं, कहने लगा भूखा कैसे भूखा है, यहाँ रात को जरा अंदा था कुछ मिल जाए। आप अब पिंडा छूटा ही नहीं, पीछे करते ही, और दिन में आना है, रात में कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से भोजन दें। तेरे नहीं सर भूख लगी है, अभी तो जान कर तंग करना ही था। गुस्सा आ गया, गुस्सा आ रही जाते रात में तंग जाते छोड़ते नहीं, पिंड दिन भर तो तंग दिन में करते हैं, रात में पिंड नहीं छोड़ते। आधा खुला गुरु जी महाराज आप हो, तुम मेरे को देखा करो, जो मांगे उसको मेरा रूप देखना। महाराज बड़ा शर्मिंदा हुआ, झाड़ दी हो इसने, और मांगने वालों को ये सदा पर देना है, ये तो उन पर बड़ा एहसान मांगना है, तिरस्कार करना है। सर ठीक हो गए, कोई मांगे तो देखे गुरु जी याद आ गए, सठ गुरु जी याद आ जाए। तो इस तरह से आप हर एक जगह करो, तो ऐसा विशेष मत करो, रोटी दे दो, आपकी मर्जी दे दो। सतसारू दत्त बांटिए ना पो गए तो नरा, निपट ना करो न दीजिए उन तो देख घरा। सतसारू शक्ति के अनुसार, अपनी जड़ी शक्ति उनके सहरे हो। अरे सब कहते दान शक्ति सारू करो, फूल सारू पांखड़ी है, अपने जैसा फूल है उसी पांखड़ी हो बेचारी। इस वास्ते इतना ही देंगे, जितनी शक्ति है अधिक कहां से दें, और शक्ति के अनुसार ही भगवान चाहते हैं। आप इतने सज्जन बैठे हो, कोई पांच सात वर्षों का लड़का हो उसे कह सकते हो कि ये कनका ये गेहूं का बोरा उठा लो, अरे बोरे जी तो खुद में भार नहीं, कैसे उठा लेगा वो। तो आपकी इतनी ईमानदारी रखते हो, जो काम कर सके उनसे आप आशा रखते हो, तो भगवान आपसे आशा ऐसी रखते हैं जो आप ना कर सके, ऐसी भगवान कभी आशा नहीं रखा। आप कर सो उतना बहुत है, उतना थोड़े में भी बहुत पुण्य हो जाता है। एक शहर के पास गांव में रहने वाला सज्जन था, अपना खूमसा बना करके और दलदल जाता और शहर में घूमता, उस बिक्री से लाता रुपया दो रुपया पैदा हो जाता, उनसे अपने घर का खर्चा चलाता था। तो एक दिन की बात है, एक और वो सत्संग करता था, संतों के पास जाता था कि महाराज बातें समझ में आती है पर शांति नहीं मिलती है, कि तुम भी नाम जप करो, कीर्तन करो, उपकार करो, दूसरों की सेवा करो। तो महाराज मैं करता हूँ, सेवा भी करता हूँ, अन्न वस्त्र भी देता हूँ शक्ति के अनुसार, और कोई शांति नहीं मिलती है, तो सेवा करो ठीक है। तो एक दिन की बात है, वो अपने गांव से चला तो उसके पास सामने एक गरीब आदमी, छोटी बूढ़ा अवस्था, बूढ़ी पसीना आ रहा है और ऊपर लकड़ों का भाड़ा लिया हुआ है और वो आगे जा रहा है, और थका हुआ शरीर ऐसा दुबला, आगे वृक्ष की छाया में गया तो वहां पर लकड़ें पड़ गई, वो भी गिर गया। तो थोड़ा जल गया, क्या हुआ, आदमी गए जाकर देखा तो गिरा हुआ देखा। तो ये खोमचा बेचने वाले पानी देखते हैं पास में, एक चुख लिया था पानी का, वो पानी उसे मुंह में डाला तो होश आया। तो क्या बात है, जैसे मैं गरीब आदमी हूँ, ये ले जाता हूँ बोझा, इसको बेच करे मेरे उसी चलता हूँ, भूखा था आज और लिया बोझा, ज्यादा घाम तपते ही जोर से और प्यास लग गई थी, मैंने देखा वृक्ष की छाया में बोझा रख कर कुछ विश्राम कर लूं, पर आज शक्ति यही नहीं, गिर गया मैं तो फिर पानी पी लू, फिर पानी पा दिया, फिर कुछ भूख लगी है, भूख तो लगी है, चना बताया, चना महाराज कई तरह के चने बनते हैं, गर्म भी चना होता है और तरह के चना को जोर गर्म आपने सुना ही होगा, चने की आलू की चीजें बहुत बनती है, कई तरह की आलू की चीजें बनती है, कई तरह चनों की चीजें बनती है, खुमसे वाले इनके कई चीजें बनाकर बिक्री किया करते हैं, अपना गुजर करते हैं। तो उबाला हुआ चना दे दिया, कुछ घुंगड़ा दे दिया, खाया उसने, अब पानी पिला दिया, अब बोलो अब ये बोझा मेरे सिर पर रख दो। अपने घर की स्थिति बताई, एक ऐसी गरीबी है, शरीर दुबला बेचारे का, देह आख्याति भोजनम, शरीर कैसा, भोजन कैसा मिलता है, शरीर कह देता है लोगों को ही कि भाई इनको भोजन बढ़िया मिलता है, शरीर तो थोड़े कहता है ना, हल्ला कर देता है वो, हल्ला कर रोटी खाने को मिलती नहीं, दुबला हो गया, अन्न मिलता नहीं। देश आख्याति भाषणम, भाषण से देश का पता लग जाए, किस देश का कहाँ का है पता लग जाता है। तो ऐसे वो दिया था। अब वो वहां से गया, शाम को मेरा सत्संग में गया, तो रात्रि में जाकर घर पर रहा, सुबह जल्दी उठा तो बड़ी शांति मिली, बड़ी प्रसन्नता, भगवान ने मन लग गया। कहा कि महाराज आज तो मन अच्छा लगा, शांति मिली, कोई उपकार किया होगा। नहीं, मैं उपकार कोई किया ही नहीं, उसकी दृष्टि वो दृष्टि उपकार किया ही नहीं, वो तो मेरे को दया आ गई, पानी पिला दिया, जो चना खिला दिया। कोई कोई उपकार किया होगा, गरीब को उपकार करने से होता नहीं तो नहीं होता, तो कोई उपकार किया है, उसकी आशीर्वाद मिली। पीछे बोला, हाँ महाराज कल लकड़ा आ रहा था, उसको मैंने ऐसे जल पे आया, खिला दिया, ऐसा कि उसी की कृपा है, उसी से शांति मिली। तो दूसरे को शांति देने से शांति मिलती है, ये एकदम सच्ची बात है। और की सेवा करो, दुखी को सुखी बनाओ, उपकार करो, हित करो, जिसे लाभ होगा, नहीं तो सज्जनों बड़ी बड़ी कठिन समस्या है। मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया, ये न के दान दीने, दान दिए गले कल्याण, दान दिए कल्याण होता है। तो कुछ सत्कार करो, रोटी है, कपड़ा है, अपने पास औषध है, एक रोटी अन्न और एक जल, एक कपड़ा, एक औषध, चार के लिए पात्र नहीं देखना। पात्र अच्छा ब्राह्मण देखो तो, सोना चांदी आदि देना हो तो अच्छा ब्राह्मण देख करके शुद्ध पंडित एक दो। ये चीजें है, अन्न जल वस्त्र और औषध है, इसके लिए विशेष पात्र मत देखो। अरे विशेष पात्र देखो तो खुद कुपात्र बन जाओगे, क्षमा करना भाई, कुपात्रता आ जाएगी, देखते रहोगे दान को मौका नहीं मिलेगा। तो किसी तरह से ये के नहीं दान, दान करे कल्याण, किसी तरह से लोगों को हम पहुंच गया, उसमें आवश्यकता वाला पात्र हो जाएगा। रुपये में आवश्यकता वाला पात्र नहीं होगा, किसी के ब्याह नहीं हो अपनी कन्या दे दो, आवश्यकता है ये देगा। वहां सब देखना पड़ेगा, कुल देखना पड़ेगा, जाति कुलंच शीलंच सनाथ चाच विद्या च वित्तंच बपुर यशस्त एतान गुणान सप्त विचिंत या कन्या गुणी रहस्य। सात सात गुण देख कर कन्या देनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आवश्यकता है, भूखा है दे दो, ऐसी बात नहीं होगी। वहां पर कुल देखना चाहिए, कैसा है गोत देखना चाहिए, अपना गोत है उसका कुल है, उसका गोत है, कुलंच शीलंच स्वभाव देखना चाहिए कि लड़के का स्वभाव कैसा है, माँ बाप का कैसा स्वभाव है, लड़के की माँ का स्वभाव विशेष देखो। हमारी कन्या उस माँ के पास रहेगी, सासू के पास, तो उनका देखना है पहले, नहीं तो लड़ाई झगड़ा करे वो दुख देगी, सासू सूती इधर है फोक इधर ही बढ़े, कहीं सूती हुई तो सासू लड़ती है, तो बोला कन्या देना हो तो कुलंच शीलंच स्वभाव देखो, कुल देखो, सनात होता है जाकर देखे कोई धनी आदमी है, का राजा महाराजा का है, किसी पक्ष बड़े आदमी का है कि नहीं, किसी का भक्त पड़े तो दुख पावे तो कोई न कोई सहायता करने वाला है कि नहीं, कुलंच शीलंच सनात चाचे विद्या और पढ़ा लिखा है कि नहीं, अपने बालकों का जो पालन कर सकता है कि नहीं, सनात चाचे विद्या चे वित्तन से, और धन देखना चाहे कैसा धन है, मेरी कन्या चाहेगी तो नहीं भूखा तो नहीं मरेगी, विद्या से वित्तन से भपुर यश, शरीर देखना सही में कोई निरोग निरोग है ना, रोग तो कोई नहीं है, ऐसे वो भी देखना चाहिए, यशस्त उस परिवार के संसार में महिमा है कि निंदा है, इज्जत है कि बेइज्जत है, ये सात गुण देख लेना, फिर कुछ कन्या दे दो उसको, ऐसे सात एतान सप्त गुणा विचिंत देया कन्या शेष वचिंत नियम शेष वचिंत और कुछ विचार मत करो। तो ऐसे कन्यादान करने का देखना होगा, धन देना हो तो शुद्ध है, ब्राह्मण है, सदाचारी है, विद्या विनय संपन्न है, ब्राह्मण है, ऐसा ब्राह्मण है उसको दो, ऐसे कुछ देख देख कर आग भिगो पात्र देख रहना चाहिए, ऐसी बड़ी भारी महिमा है। परंतु अन्न जल वस्त्र अभाव में दे दो, तो आदमी ऐसा ही तो बड़ा पापी आदमी ऐसा भी भूखा मरता हो तो जी जाए जितना अन्न दे दो, उसे पानी प्यासे मरता तो पानी पिला दो, ज्यादा सहायता मर दूर आगे जीव हत्या करेगा ज्यादा, परंतु प्राण रखने के लिए सबको अधिकार है, प्राण रह जाए ऐसा हर एक चाहता है, तो अपने पास ऐसा हो कि उसका प्राण रह जाए इतनी उस सहायता कर दो, अधिक दे अधिक मांगे तो नहीं महाराज, मांगने का पैसा हम रोटी नहीं दे पैसा लेंगे, महाराज हमारी श्रद्धा नहीं क्या करें, साफ कह दो नहीं, मैं कह दो नहीं है, है तो कह दो श्रद्धा नहीं है, हमारा विश्वास नहीं है, क्यों पैसा सोच समझ देना चाहिए, जिसका सदुपयोग हो गाड़ी दुरुपयोग करे करे मनुष्य मछली खरीदे, इसमें सावधान रहो। अंदर जल वस्त्र ये तो सबको देना है, अन्न जल वस्त्र औषध आवश्यकता के अनुसार से घर पर आ जाए, क्योंकि ब्रह्मचर्याश्रम में धन नहीं रखते, वानप्रस्थ धन नहीं रखते, सन्यासी धन नहीं रखते, धन रखते है गृहस्थ, तो गृहस्थों पर सबकी जिम्मेवारी है। ब्रह्मचारियों का पोषण भी गृहस्थों से होता है, गृहस्थों का पोषण भी गृहस्थों से होता है, वानप्रस्थों का पोषण भी गृहस्थों से होता है, सन्यासियों का पोषण भी गृहस्थों से होता है, तो गृहस्थ संग्रह करे तो उसको दोष नहीं है। मैं संग्रह की मनाही करता हूँ, संग्रह की मनाही नहीं करता हूँ, मैं लोभ मत रखो, धन हो जाए ऐसी कृष्णा मत रखो, भगवान दे तो रक्षा करो इसी तरह से, और उनको भी दो, तुम भी खाओ खर्चो भलपण खातो शुक्र तो वह तो हाथ है, दिया बिना न जातो दीठो सोनो रूपो साथ, ये साथ चाहेगा यही रहेगा, इस वास्ते खाओ खर्चो भलपण खातो शुक्र तो वह तो हाथ ही करो अपने हाथ से, दिया जग में चांदना दिया करो सबको, घर में धरान पाइए जो कर दिया न हो, घर कर दीपक नहीं मत घर में बात मिले अंधेरे में मिलेगी, दिया जग में चांदना दिया और दिया करो सब दीपक करो भाई, और दिया करो दोनों बार दिया करो, दिया करो दिया जग में चांदना, जितना दान करेगा तो जो प्रकाश होगा सब वो देता है रोटी देता है, ऐसा दिया जग में चांदना और दिया करो सबको, घर में धरान लुका लुका छिपार ताला दे दिया वो मिलेगा मरोगे तो, घर में धरान पाइए जो कर दिया न हो, आज से नहीं दिया तो क्या मिलेगा, इस वास्ते ये गृहस्थ का खास धर्म है कि वही सब दे, रोटी अन्न तरह वस्त्र को देना चाहिए, गृहस्थ के घर में बादी हांडी नहीं खानी चाहिए कभी भी, बादी हांडी ना दान किया ना किसके लिए रखा, बना अपने खाए भुंजते थे तुम पापा, ये पचन आत्म कारणात, केवल अपने लिए पदार्थ खाते हैं, वे पापी पाप का ही भक्षण करते हैं, क्योंकि उपार्जन करते हो तो बिना दूसरे की सहायता के नहीं होता, जल की अन्न की जल की पानी की घाम की पृथ्वी की आवश्यकता होती है तब आप पैदा करते हो, और आदमियों की सहायता देता है, राजा महाराजा बड़े मिनिस्टर भी बिना किसी सहायता के जी सकते हैं, सहायता लेनी पड़ती है, तो औरों से सहायता लेते और आप सहायता करते नहीं कर्जा रहेगा ना, तो इस वास्ते निर्वाह करने के लिए सबका सेवा करने की आवश्यकता है। तीसरे अध्याय देवान भावेता ते देवा भावयंता अंत वह परस्परम भावयंता श्रेय परमाक्षत, परस्पर करने से सबकी शुद्धि होती है, अपनी अपनी सब चीज देव, विद्या वाला विद्या देव, धन वाला धन देव, अन्न वाला अन्न देव, वस्त्र वाला वस्त्र देव, साग बना तो आया पर बाड़ी साग में जा करके अन्न भी ले आओ साग दे करके, बर्तन भी ले आओ कुंभार के यहाँ से साग दे करके, तेल लियाओ साग लेकर, घी लियाओ साग लेकर के, कोरा सब्जी वस्त्र लियाओ, आपके पास खेती करते हो तो ये अन्न दे करके तल ले लो, अन्न दे करके खाद ले लो, अन्न दे करके घास ले लो, तेल तेल ले लो, घी ले लो, पहली चीजें ऐसे ही दिन में होता था, ये सिक्का हुआ है व्यवहार के लिए मैं लोभ के लिए नहीं, आज लोभ के लिए सिक्का इकट्ठा कर रहे, ये फिरता हुआ सबका काम करता है, समझे, रूपये और राम ये दो चीज फिरते हुए वो बुलावे राम को, जो सिरकावे काम, दो जगत है में रूपये और राम दो चीज है, तो वो काम सिरकावे, तो रुपया फिरता फिरेगा जब काम करेगा, एक रुपया पड़िया क्या काम करेगा, अब जब रख दो वो लोगों की कितना आफत होगी, देता रहो लेता रहो तो फिरता फिरता सबका उपहार करता है, ऐसा बिरेगता है रुपया सबका काम कर जाता है, आप रहते ही नहीं चलता ही जाता है, सब काम कर देता है, इस तरह से आप काम करो, सबको सेवा करो, सबको आदर करो, सबकी प्रशंसा करो, सबका आदर करो, तो अपनी निंदा हो तो डरना नहीं, अपना आचरण ठीक है, अपना भाव ठीक है, अपने किसी को दुख देते नहीं, किसी को बार किया नहीं, अब आप निंदा करेंगे तर्क करेंगे क्या, सुन लो अच्छी बात है।